odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najważniejszymi gośćmi jutrzejszych uroczystości są ocaleni zagłady, mówią zgodnie politycy. To ma być władza ponad rządem i parlamentem. Tak putinowskie zmiany w rosyjskiej konstytucji oceniają opozycjoniści. Za godzinę początek konkursu indywidualnego w Zakopanem. Jutro w Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu na terenie Auschwitz-Birkenau odbędą się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia tego byłego niemieckiego obozu zagłady. Najważniejszymi gośćmi są byli więźniowie, mówi europoseł z Porozumienia Adam Bielan. Centralne obchody wyzwolenia obozu w Auschwitz od lat odbywają się na terenie samego obozu. Jak co roku najważniejszymi gośćmi są osoby, które ocalały z Holokaustu. Jedynym politykiem, który zabierze głos, będzie głowa państwa polskiego, czyli pan prezydent Andrzej Duda. Znaczenie jutrzejszych obchodów jest bardzo duże. Czwartkowe spotkanie w Jerozolimie nie miało takiej wagi, powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Teofil Bartoszewski. Jutro będzie w obozie Auschwitz-Birkenau około 200 byłych więźniów, którzy przeżyli. I to jest dla tych więźniów robione ku pamięci wszystkich ludzi na świecie. A to, że spotyka się grupa pod przewodnictwem pana kantora oligarchy rosyjskiego, który płaci za spotkanie w Jerozolimie, jest drugorzędne i to nie ma tej samej rangi. I my jesteśmy kustoszem tej pamięci. W uroczystościach uczestniczyć będą przedstawiciele państw i organizacji, prezydenci i premierzy oraz przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Zmiany w konstytucji Rosji wprowadzone przez Władimira Putina krytykuje opozycja i część niezależnych ekspertów. W ich ocenie Kreml buduje niezrozumiałą, opartą na sukcesji konstrukcję władzy. Chodzi tu o możliwość działania ponad rządem i parlamentem, mówi opozycjonista Leonid Gozman. Na blogu Echa Moskwy polityk wskazuje na Radę Państwową, która będzie w jego ocenie odpowiednikiem sowieckiego biura politycznego. Putin buduje system polityczny zgodny z naszymi tradycyjnymi wartościami, samowładztwo, obłuda i mgła, żeby nikt nie był w stanie zrozumieć, na jakich zasadach podejmowane są decyzje, tłumaczy opozycjonista. Z kolei Radio Swoboda wskazuje na trwający w Rosji proces dynastycznego przekazywania władzy i wpływów, powołując się na analizy przygotowane przez polskich ekspertów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozgłośnia podaje przykłady zajmowania ważnych stanowisk w strukturach władzy przez dzieci i dalszych krewnych najważniejszych urzędników z otoczenia Władimira Putina. Natomiast Leonid Gozman, kończąc swój tekst opublikowany przez Radio Echo Moskwy, ostrzega, że nowy system jest niezgodny z prawem, niemoralny i nieefektywny i skrywa oczywiste zagrożenie. Zdaniem Gozmana, po śmierci przywódcy tron będzie przejmowany wyłącznie siłą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już za godzinę początek rywalizacji indywidualnej w Zakopanem. Wczoraj Polacy drużynowo zajęli 5. miejsce, ale Dawid Kubacki był 2. Adam Małysz liczy na to, że dziś Polak stanie na podium. Dawid poczuł się pewnie, bo zaczął się rozpędzać w turnieju 4 skoczni i tam wiemy doskonale. 2 razy 3, później 2. i 1. miejsce i to pokazywało, jak mocno on jest przygotowany nie tylko fizycznie, ale i mentalnie, psychicznie do tego, bo nie poddawał się, presja nie wywołała na niego zbytniego jakby wpływu i poradził sobie z tym wszystkim, więc dlatego też w tym momencie jest tak mocny. Dziś w Zakopanem startują też Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Aleksander Zniszczą. Na koniec jedna z największych w Europie imprez popularyzujących wiedzę, czyli Festiwal Nauki w Katowicach. Są dyscypliny ścisłe, przyrodnicze, techniczne i humanistyczne, a także medycyna, zdrowie i sztuka. Wśród nowości stoiska Urzędu Patentowego. Czym się tutaj ten młody człowiek bawi? Bawi się grą zręcznościową, której zadaniem jest przeprowadzenie pokrętła przez całą ścieżkę, tak, żeby nie dotknąć. A obok nas z kolei lewitująca kula ziemska. Udało ci się już? Tak, raz mi się udało, ale teraz spróbuję drugi raz i już tak prosto nie wychodzi. Dużym zainteresowaniem cieszy się kuchnia molekularna. Jeżeli chodzi o kuchnię molekularną, to przetwarzanie produktów, które jemy na co dzień i podawanie ich w innej formie. My tutaj na przykład przerabiamy zwykłe soki owocowe na formę kul. Dzieci są zachwycone, albo na przykład to węże, które tu leżą, to jest makaron zrobiony z czekolady. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali też warsztaty, podczas których można kolorować i składać kartonowe modele dronów. Festiwal potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program Trzeci.

pelear con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo el poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma y al escudo, ya mi bandera cubana, ya mi bandera. Me canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Me canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Tylko dwóch panów, a tak wiele muzyki. Przy fortepianie i mikrofonie Alfredo Rodriguez z instrumentami perkusyjnymi Pedrito Martinez. I obaj panowie pojawią się na naszym, właściwie w ostatnim dniu, to będzie wielki finał naszego trójkowego Święta Muzyki Szczęśliwej, Siesta Festiwalu w Gdańsku. Ale nie pojawią się w duecie, w jakim nagrali tę płytę swoją ostatnią, Duologue, lecz w trio. I jak być może niektórzy spośród państwa wiedzą, to trio uzupełni artysta dla siesty niejako założycielski nazwiskiem Richard Bona. Jestem ogromnie szczęśliwy, że Richard Bona tak nas potraktował elegancko, przyjemnie i godnie, że właśnie na Siesta Festiwalu postanowił po raz pierwszy w tej części świata nowy swój projekt, to właśnie trio z Rodriguezem i Martinezem, zaproponować. To będzie 26 kwietnia, dwa dni później. Wszyscy trzej panowie pojawią się też w Warszawie w Teatrze Roma. I pomyślałem sobie, że skoro tak nam muzyka kubańska, mocno w to wierzę, rozjaśniła to niebo ołowiane nad głową, to powinniśmy pójść tą ścieżką przez chwilę. To była muzyka kubańska, gdyż Alfredo i Pedrito są Kubańczykami, ale kiedy pojawi się tam Richard, będzie to automatycznie muzyka afrokubańska i to jest właśnie ścieżka, którą teraz państwa zabiorę. Mama Sisoko z Gwinei. Wbrew pozorom to nie jest taka afrykańska mama solidnych rozmiarów, ubrana barwnie, wracająca z targu, lecz mama to jest imię męskie, dość zresztą słynnego, zdolnego gitarzysty z Gwinei. Mama Sisoko napisała tę piosenkę, którą może państwo zresztą rozpoznają z zupełnie innego źródła. Dotarliśmy do oryginalnej, autorskiej wersji utworu, którą oczywiście wszyscy siestowicze świetnie pamiętają z płyty Herbiego Hancocka Possibilities. Ten utwór Safia 2 otwierał album Herbiego i gościnnie pojawił się tam Carlos Santana, który niejako zastępował mamę Sisoko z gitarą, no a śpiewała oczywiście wielka Angelique Kidjo. I tak słuchałem wraz z Państwem tej muzyki teraz i wciąż wraca ta myśl, że dopóki artysta istotnie mieszka w Afryce i w wypadku akurat mamy, to patrzy gdzieś na ten swój rozległy Niger w miejscowości Segu, bo on stamtąd pochodzi i tam głównie muzykował, to zupełnie inaczej mu płynie czas, inaczej on myśli wtedy o formie. I zgódźmy się, że dość niewiele się dzieje wówczas w tych jego piosenkach. Są one tak transowe, gdzieś zawieszone poza czasem, płyną tak znikąd donikąd. A w momencie, w którym artysta z wnętrza Afryki wędruje gdzieś do Europy, a potem jeszcze w dodatku do Stanów Zjednoczonych i spotyka się z naszą tradycją i harmoniczną, i też tradycją jednak formalną tej muzyki, bardzo ścisłą, gdzie się nieustająco wszystko mieni. I potem w Stanach Zjednoczonych jeszcze doświadcza tej tradycji jazzowej, muzyki improwizowanej, to zaczyna kompletnie inaczej myśleć o swoich piosenkach. A mówię o tym dlatego, że Angelique teraz przed nami i jak wiele się w tej jej muzyce dzieje, jak kompletnie zdaje się z tego samego pochodząc z rdzenia, z tego samego źródła, jak kompletnie inaczej myśli o tych swoich piosenkach. Angelique, ale wciąż tradycja afrokubańska. Słuchają Państwo Trójki. W Trójce jest na wsieście Angeli Kidzio i naszego wątku afrokubańskiego. Tak się złożyło, że my zapatrzeni w muzykę afrokubańską prosimy cały czas o współpracę tych artystów z Afryki frankofońskiej. Ale no, siesta nie byłaby siestą, gdybyśmy dyskretnie, niepostrzeżenie nie wślizgnęli się jednak w środowisko języka portugalskiego, w naszą luzofonię, żebyśmy mogli się poczuć naprawdę jak u siebie. Dawno niesłyszany Paulo Flores. Que papá me ensinou. Papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o teu amado, nem sequer se interessa. Quando as pessoas estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados, na vida, a vida. E quando mais tarde cresci que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada, quanta ingratidão na cara do homem, filho da razão, filho, pai, irmão, na vida. Hoje no governo já nem vem o dedo, papá, mugila, jimbirila, papá, olodila. Hoje no governo já nem vem o dedo, mugila, jimbirila, papá. Amo minguito e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. Assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Açúcar, vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Nasz przyjaciel z Angoli, Paulo Flores, i my przez chwilę pozostaniemy jeszcze w Afryce. To jest kontynent, który ja opuszczam zawsze tak niechętnie. I w związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, jedną nogą, czy też jednym uchem, może raczej powinienem powiedzieć, zostaniemy na tej ziemi tak bardzo mi drogiej, ale uchem drugim już będziemy wypatrywać dźwięków gdzieś za oceanu, z Brazylii, gdzie potem zatrzymamy się na moment. A jakby tego było mało, jeszcze trzecim uchem, takim wewnętrznym, zajrzymy zupełnie jednocześnie na Jamajkę. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Wczoraj przy jakiejś rozmowie o muzyce ktoś się mnie spytał, a właściwie dlaczego jeszcze nigdy nie było Flavii Coelho? I ja kompletnie nie miałem odpowiedzieć na to pytanie, bo Flavia jest sympatyczną, zdolną dziewczyną, może jak na siestowy gust odrobinę za bardzo popularną. No ale znalazłem dla Państwa jeden w moim pojęciu zgrabny temat z Flavią Coelho właśnie, ale ponieważ powiedziałem, obiecałem, że będziemy jedną nogą w Afryce, to naszej brazylijskiej artystce będzie towarzyszył Patrice Bart Williams, a to jest kolega ze szczególnej krainy, bardzo drogiej memu sercu, mianowicie z Sierra Leone. A oboje tak naprawdę zasłuchani są z miłością w tradycji reggae, w muzyce Boba Marleya. No zobaczymy, jak im pójdzie. Flavia Coelho, Patrice Bart Williams. Hey, swaggy girl. E aí, menino? Tudo bom? Yes, tudo bem. Eu te chamei aqui porque eu tenho algo importante pra te falar. So, what's important? Tell me. Como é que eu vou dizer? I'm listening. Peraí. Bom, ok, naquele dia o sol tava quente, a gente prosseguiu, você me apresentou sua nova namorada. Decepção. Perdi confiança em mim, SOS, um alerta no meu coração. Sente ciúme de você, da nossa relação. Levei um tempo para perceber, me apaixonei sem querer. Foi sem querer, é. See, I know you are the one. Você também. Right now, life has just begun. Tempo que levar. Please wait for me and I swear. Espero por você. Você também. Right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. You're my best friend, and I love you dearly. When I'm ready to rest, and I want you near me. Got to learn my lesson till I grow weary. And I see clearly, it is you that I want by my side when I'm older. Wanna be the one to keep you warm when it's colder. Wanna be your prince and your sword and your shoulder. One sweet day. Não quero perder sua amizade. Isso é verdade, eu não vou te agarrar, eu não vou te atacar, eu não vou te forçar, mas só eu sou a melhor amiga, só em mim você confia. So, Tá tão difícil de esconder meu desejo por você. Eu não resisto a essa tentação, leve o tempo que levar, saberei te esperar. You are like family, I don't wanna put our friendship in jeopardy. When sex come into play, things tend to get funny. I love you so much, I wouldn't want to see you ever leave. And one sweet day, I'll be the one for you, and you'll be the one for me. But today, I'm not yet the man I want to be. I long to see you come to me and hold you closely constantly. But we got to be strong, yeah, we got to be. I know you are the one. Você também. But right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. Espero por você. I'll be there. I know you are the one. Você também. Right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. Come here. Aê. Aê. Aê. Ale buja cudownie, prawda? Flavia Coelho z Rio de Janeiro i Patrice z Freetown, Sierra Leone. Choć po prawdzie Żeby być już całkowicie precyzyjnym, gdy zajrzymy mu do dowodu osobistego, to urodził się bodaj w Kolonii w Niemczech. Jakąś też ma niemiecką kartę i tam właśnie rodzinę. Flavia i Patrice. Jeszcze kiedyś do nich wrócimy, bo to tak rozkoszna, świetlista muzyka. Ale Flavia nas teraz zabrała na dłużej do Rio. Tam zostańmy i będziemy już nie w rytmie reggae, ale w rytmie samby, jak trzeba w Rio pląsać. Das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste. Samba das almas vencidas, samba triste, das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste, samba das almas vencidas. Cada boêmio que passa na rua sabe sonhar com a lua, cada mulher mariposa de asas queimadas, que desencanto nessas vidas pela neblina envolvidas, perdidas na madrugada. Que desalento em meu olhar, que tristeza em meu pisar, ecoando sozinho na calçada. Samba triste, samba triste, das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste, samba das almas vencidas. Cada boêmio que passa na rua é sapo sonhar com a lua, cada mulher mariposa de asas queimadas, que desencanto nessas vidas pela neblina envolvidas, perdidas na madrugada. Que desalento em meu olhar, que tristeza em meu pisar, ecoando sozinho na calçada, ecoando sozinho na calçada. To Ana de Holanda i Samba Trisci, ale proszę przyznać, że wbrew ostrzeżeniu zawartemu w tytule, to nie jakoś przesadnie smutna była piosenka. No, Brazylijczycy już tak mają, że nawet jak się starają bardzo, to na smutno im nijak nie wychodzi. Zupełnie odwrotnie niż miał Chet Baker. Najwyższe jest Selszą. Piosenkę zawsze zaśpiewał tak, że człowiek właściwie szukał żyletki w pobliżu. I na Cheta przyjdzie pora w jakiś szczególnie ponury lutowy wieczór, ale dzisiaj wciąż my brykamy sobie w Brazylii na plaży wesoło i mamy taki tryptyk z sambą. Na wypadek, gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości, czy to aby na pewno samba, to w każdym z tych utworów samba jest zasugerowana w tytule. Ten temat nosi tytuł w rytmie, w tempie samby i to jest Swami Junior, gościnnie Luciana Alves. Zgrabnie to było napisane, prawda? A rzecz skomponował właśnie Swami Junior na wypadek, gdyby państwo oczekiwali przez te 4 minuty męskiego głosu, to od razu powiem, że Swami to gitarzysta. Jan śpiewa rzadko i niechętnie, jest nieśmiały, skromny, pokorny. Natomiast na gitarze gra wybornie, komponuje, produkuje i pisze teksty. Ta piosenka to było jego dzieło w całości. I gościnie Luciana Alvesa. Swamiego Juniora poznaliśmy kiedyś, kiedy był szefem zespołu Omary Portuondo. I myśmy robili w Trójce gdyż właśnie jej państwo teraz słuchają. Robiliśmy w Trójce transmisję na żywo koncertu z Wrocławia. Pamiętają państwo, to było z 10-12 lat temu, jak dawno. A nasz tryptyk z sambą podsumuje w wybornym stylu, jak to ma w zwyczaju, Andrea Motis. Ten temat nosi tytuł Minutowa Samba. Od razu uspokajam, że szczęśliwie trwa prawie 4. A zapewne pamiętają państwo tę piosenkę z płyty Roberty Sa, naszej siestowej przyjaciółki. Jak to się okazuje, że wszystko się tu przenika, miesza, że jesteśmy w jednej wielkiej siestowej rodzinie. No więc proszę bardzo, Andrea Motis, zapraszamy. Esquece o tempo lá de fora, devagar. Esquece a rima que foi cara. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Dizem que não. Devagar, devagar com a dor do samba de barro. E a fonte secou. Já não tens tanta verdade pra dizer. Nem tão pouco mais maldade pra fazer. Ależ oni muzykują bajecznie, proszę przyznać. I ten klarnecik marzy o tym, żeby całą godzinę z jestową zrobić z takimi zwinnymi, ciemnymi drzewkami. No ale to nie dzisiaj już. Andrea Motis. Andrea Motis na naszym trójkowym Siesta Festiwalu w piątek, 24 kwietnia w Gdańsku na Łowiance, a Roberta Sa, której piosenkę Andrea zaśpiewała nam przed chwilą, było na naszym festiwalu 2 lata temu. Ale cieszę się nadzieją, że jeszcze wróci, bo obie dziewczyny fantastyczne. A skoro jesteśmy w Brazylii i przy fantastycznych dziewczynach, to Przypomnijmy sobie, że w tym odległym kraju nie tylko sambę grać i śpiewać potrafią. Lisboa, minha cidade, tão airosa e tão bonita, outra igual eu nunca vi. Sinto a tua mocidade, cada vez és mais catita, e mais eu gosto de ti. Apesar de tão velhinha, és cada dia mais nova, tens mais cor nos teus recantos. Lisboa, cidade minha, aqui tens mais uma trova a cantar os teus encantos. Lisboa, Lisboa, vamos lá cantar, esta marcha ecoa na rua ao passar. Moraria passa, fica em Madragoa, alva minha graça por toda a Lisboa. Moraria passa, fica em Madragoa, alva minha graça por toda a Lisboa. Tens um castelo altaneiro que é a tua sentinela, desde o rei conquistador. Tens a Sé, tens o mosteiro, tens a graça da viela, sempre à espera de um pintor. São Vicente te abençoa, Santo António te acarinha, e rogo a Deus que te ajude. Vela por ti, ó Lisboa, lá na sua capelinha, a Senhora da Saúde. Lisboa, Lisboa, vamos lá cantar, esta marcha ecoa na rua ao passar. Moraria passa, fica em Madragoa, alva minha graça por toda a Lisboa. Vamos lá cantar, esta marcha coa na rua ao passar. Mouraria passa, fica em Madragoa, alva minha graça por toda a Lisboa. Mouraria passa, fica em Madragoa, alva minha graça por toda a Lisboa. Fado z São Paulo, Maria Emilia. 10 lutego zaczyna przygodę z Polską w Łomiankach, potem 11 w Poznaniu, 12 we Wrocławiu, 13 w Bielsku, 14 w Lublinie, 15 w Łodzi, 16 w Sanoku, 24 w Jaworowym Dworze pod Warszawą, 25 w Olsztynie, 26 w Wejherowie, 28 w Legnicy i 29 w Katowicach. A przed wiadomościami w Sieście jeszcze Ivy i Blik. Mar aberto a nos saudar, céu azul a contemplar, você tão leve passo de dança. Se a chuva te molhar, tenho sol pra te secar, vento celeste acariciar. E quando a tarde cai pra nos presentear, levanta meu amor, vim te buscar. As noites serão de lua, meus dias serão seus, então me leva. Me amo al weekend, me amo al tirion, me amo al mendiquit, que então me ni mil mane, babamon. E quando a tarde cai